بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وانتقاص العلماء موافقة لأهل البدع في الحط على العلماء من الصحابة ومن بعدهم. كوبونغوزا مع علماء kuwapunguzia manzila na vyo vyao maulama ni kuwawafiki watu wa bid'a katika kuwateremsha maulama ambao ni katika masahaba na walio baada yao, kama faala al-khawariju wal-rawafidhu wal-mu'tazila wal-sufiya, kama walivyofanya hivyo makhawarij na rawafidh na mu'tazila na sufiya. وقد حاذ المتأخرون المتقدمين في ذلك حذو النعل بالنعل. ولفواتا هوا وليوكوجا نيوما وفواتا وليوتانغوليا كتكاهيلو حذو النعل بالنعل، يعني كفواتا كوهاتوا كوهاتوا وليوفواتا هوا مخوارج نروافد نمعتزلة katika jambo la kuwapunguzia vyo vyao maulama. Makhawarij walipotoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakapelekewa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwenda kuwapa da'wa na nasaha warudi katika taa ya Ali, Ibn Abbas akawasimamishia hoja mbalimbali za wajibu wa kuwatii viongozi. Lakini hivyo hivyo wengi katika hao walikataa da'wa hiyo pamoja na hoja za Qur'ani na hadithi, wakakataa hivyo hivyo. Baadhi yao walikubali, lakini wengi katika makhawarij wakakataa nususi hizo za Qur'ani na sunna zinazowajibisha Waislamu kuwatii viongozi. Ndipo wakapotoka makhawarij, ikabidi wauawe. قال: والدين وسبيل المؤمنين لا يعرف إلا من قبل العلماء الربانيين. ديني ننجيه هي ومن هيت جلكان اسبقوا قوبان وما علماء هوا ربانيين. ديني هاي وزي كجلكان اسبقوا قطقان وقوبان وهوا ما علماء الربانيين سبواه ndio mawarithi wa mitume, kama tulivyosoma hadithi huko nyuma mtume alivyowasifu hawa maulama. Fa idha huribu waudu wanufira anhum wastabahu bighairihim fa kaifa yu'rafu ad-dinu wa mimman yu'adhu. Ikiwa maulama watapigwa vita, wanufwaudu wanufira anhum, na kuchukiwa na kuwatu kukaa mbali nao, washtabahu bighairihim, wakafananizwa wakajifananiza na wengine wasio kuwa maulama. Fakaifa yu'rafu ad-dinu, vipi itajulikana dini? Wa mimman yu'khadhu, na kwa nani itachukuliwa dini hii? Kulazima maulama ur-rabbaniyun wajulikane, waheshimiwe, wapewe vyo vyao, wasidharauliwe, wasitukanwe maulama. Kwa sababu ikiwa watu watawateremshia vyo vyao maulama, watu wengine watawachukia na kukaa mbali nao, hapo dini haitajulikana. Dini itachukuliwa kwa watu ambao sio maulama, mambo ambayo yatakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchukua dini kwa wasio kuwa maulama. ومما عظم به البلاء اشتباه الوعاظ والقصاص بالعلماء. katika jambo ambalo balaa imekuwa kubwa katika dini ni kutatiza wenye kutoa wadhi na wenye kutoa visa, kutatiza na maulama. اشتباه الوعاظ والقصاص بالعلماء, kutatizika, kutatiza wale wanaotoa wadhi na wenye kutoa visa, wanatatiza na maulama. Watu awam hawajui maulama ni wapi na wale wapigaji visa wengi ni wapi, wale wanaotoa wadhi sana ni wapi. baadhi ya watu, bali watu wengi awam hawajui wala hawapambanui baina ya mwanachuoni na mtoaji visa. Waqad ahdatha al-khaltu bainahum fawda ilmiya sayyi'ata al-athari jiddan, imezuka, imezusha hii kuchanganyika baina yao, imezusha fawda, fujo la kielimu, ambapo athari yake ni mbaya sana. Hii watu kutoajua maulamani wapi na watoaji visa sana ni wapi na wale wanaotoa wadhi sana ni wapi, jambo hili limetatiza na kuleta fujo la kielimu ambalo athari yake ni mbaya sana. Fakana mimma yalzamu an yundhara fil furuqi bainahum, ikawa katika mambo ya lazima ni kuangaliwa farqa baina yao. Nini farqa baina ya maulama na alqussas na alwu'adh? Na farqa iko wazi kwa wanafunzi, tulabu alilmi wanajua, lakini bahati mbaya awam hawajui. Kila wakimwona sana mtu, mara kenda msikiti huu, mara ah huyu basi ni mwana wa chuoni, mara kenda msikiti huu, mara katoa kalima msikiti huu, mara huyu. Wengine wanatoa visa na kuleta maklipu katika YouTube, kila ukimwona ni visa tu, kulikuwepo na watu mmoja, kulikuwa hapo na watu fulani si kitu, na basi alikuwa mtu mmoja hivi hivi, visa vya ajabu ajabu, vingine vya matusi. Ah, mtu anakaa katika kiti msikitini, msikitini anatoa kisa cha matusi mwanzo mpaka mwisho, halafu huyo aitwa ni mwana wa chuoni. Mtu anasemaje kwamba mtu mmoja kulikuwa kuna darsa msikitini, sasa akatia mawazo kwamba mbona hawa wanasema Allah anaweza kila kitu. Haya, Allah kama anaweza kila kitu, mimi ni mwanamume, aweza kunifanya mwanamke sasa hivi? Hicho anatoa kisa hicho, mimi ni mwanamume sasa hivi, je, Allah anaweza kunifanya mwanamke sasa hivi kama yeye anaweza kila kitu? Ati yule bwana akasinzia, baada ya kusinzia kidogo, mara jiona yuko harusini na yeye ni bibi harusi. Akasinzia katika usingizi wake, akaota kwamba doh, yeye ni bibi harusi na vigelegele pale sherehe, aimbiwa apelekwa kwa bwana harusi. Haya, mtu anatoa kisa hicho, alipopelekwa pale bwana harusi, bwana harusi akaja pale. Yani maneno ya matusi siyawezi kuyaigiza tena, naishia hapo. Lakini maneno ya baadaye ni maneno ya matusi mwanzo mpaka mwisho kisa hicho. Halafu mara akashtuka, akajiona yuko pale msikitini ni mwanamume vile vile, ashhada. Halafu anarusha katika YouTube, watu wanatizama na nini, shekhe huyo aitwa ni mwana wa chuoni. Sasa bahati mbaya wale awamu hawajui, mtu akitoa kisa hata kama cha urongo, do huyu mwana wa chuoni, msikia kile kisa kile, msikia vile. Qala al-qassu fi'lul qasi idha qassa al-qasasa. Al-qassu ni kitendo cha huyo mtoaji visa anapotoa visa hivyo. Wal-qasu alladhi ya'ti bil-qissati ala wajhiha. Mtoaji visa ni ule anayeleta kisa kwa dhati yake vile vile. Ka'annahu yatatabba'u ma'aniha wa alfadhaha, kama kuwa wanafuatilia maana yake na matamshi yake. Walqasu yakusu alqasasa litibaihi khabaran ba'da khabarin, mtoaji visa anazungumzia visa vile kwa kufuata kwake habari hizo, habari baada ya habari. Wasauqihi alkalama sauqan, na kuyaleta yale maneno vile vile kama yalivyotekelezwa. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها. سكت كلغة كشرية نيولياني فواتلية كيسا كيلي توبيتا وكوكيلزيا نكوكيبينشيا نكوتوليا شرحي. وذلك القصص هي ديو القصص وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين. كتك غالب al-qasas ni tafsiri ya wale wanaoelezea na kusimulia habari za waliopita. Kwa hiyo kuna watu hao ndio kazi yao kutoa visa, ndio kazi yao kutoa visa, akiambiwa toa kalima harusini atoa kisa, akiambiwa sijitoa kalima wapi, yeye kazi yake ni kutoa visa, kulikuwa na watu fulani hivi hivi hayo. Sasa watu awamu wanababaika, wanaona kila anayetoa visa sana huyu ndio mwanawachuoni, huyu huyu ndio mwanawachuoni. Lakini hawa wanaoandika vitabu wakaelezea manhaj sahihi na aqida, hawa wanajulikana, hawa si wanawavioni. Qala wa amma alwa'dhu fahuwa takhwifun yariqu lahu alqalbu. Wa'dhi ni ile takhwif, kutisha, ambapo moyo unalainika kuelezewa habari za kiyama, kuelezewa adhabu za Allah, moyo unalainika kwa wa'dhi huo. Hadha huwa alwa'dhu. Walaysa alqasu walwa'dhu watadhkiru madhmuman lidhatihi. Sio hiyo kutoa visa na wa'dhi na kukumbusha watu kunakashifiwa kwa dhati yake, si kwamba jambo hilo linakashifiwa na kulaumiwa kwamba halifai jambo hilo la kutoa visa na kutoa wa'dhi. Walakinna kathiran min al-umuri allati tujafi shar'a waqa'at min al-qussasi wal-wa'adhi wal-mudhakkirin. Lakini mengi katika mambo ambayo tujafi shar'a, yani yanapinga sheria, yanatokana na hawa qussas na wa'adh na mudhakkirin, hawa wanaotoa visa sana na wenye kutoa wa'adhi sana na wenye kukumbusha watu sana. Fatagat ala hasanatihim, halafu yakapituka mpaka kuliko mema yao. Wastaujabu bisababi alqadha wadhamma watanqis, wakawajibisha na kusababisha kwa sababu ya hayo alqadha, yani kulaumiwa, yani kutiwa illa, wadhamma na kukashifiwa, watanqis na kupunguziwa vyeo vyao. Inakuwa hakuna kukataza ushirikina, hakuna kukataza bid'a, ni mambo ya visa tu. Sasa hiyo ndio yanaowaharibia hao wanaotoa visa na wanaotoa wadhi sana. Hakuna kukataza munkar, hakuna kuamrisha mema, kuamrisha aqida na manhaj, haya mambo hayapo. Wao kazi yao ni visa visa tu, hiyo ndio inaokashifiwa na kulaumiwa. Lakini kama wanatoa wadhi vizuri na kuelezea mambo yanayotakiwa, kuamrisha mema, kukataza maovu, sio vibaya mara nyingine kutia kisa kiwe cha kweli, lakini kisa kiwe cha kweli, sio kisa cha kuchekesha watu tu cha urongo, kutunga tunga ili uchekeshe watu. Eti mara kajiona ni bibi harusi amepambwa, yule mume anakuja pale na la haula wala quwwata. Allahu musta'an. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, siwezi kuelezea mbele msio kwa ndo mwisho hapa, hapana, kisa kinaendelea kirefu tu, ikaelezea mambo ya ndani. Urongo mtupu, urongo tu. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, wa mu'dhamu al-bala'i fi wad'i al-hadith innama yaji'u min al-qussas. Ibn al-Jawzi rahimahullah asema bala kubwa katika wad'i al-hadith, kuweka hadithi mawdhu'a, innama yaji'u min al-qussas, hii inakuja kwa hawa wanaotoa visa sana, ndio wanaoweka hadithi za urongo wakawaelezea watu. Liannahum yuriduna ahaditha turaqiqu wa tanfuqu wasihahu taqillu fi hadha, kwa sababu wao wanakusudia hadithi zinazolainisha nyoyo, zinazopendekesha kwenye mambo ya kheri. Wasihahu taqillu fi hadha, na hadithi sahihi zinakuwa ni chache katika jambo hili. Sasa wao wanaweka weka maneno yao, wanayafanya kwamba ni hadithi. Ndio wa mu'dhamu al-bala'i fi wad'i al-hadith innama yaji'u min al-qussas, bala kubwa la wad'i al-hadith, kuwekwa hadithi za urongo, linakuja kutokana na hawa qussas wenye kutoa visa sana. Liannahum yuriduna ahaditha turaqiqu wa tanfuqu, sababu wao wanataka wanakusudia zile hadithi zinazolainisha watu na kupendekesha watu katika khairi. Wasihahu taqillu fi hadha, na hadithi sahihi ni chache katika jambo hili. Sasa wao wanaweka maneno yao, wanayafanya ni hadithi, kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam urongo. وقد أصاب العلم والمسلمين من القصاص والوعاء شر عظيم. شاري كوبا إميبات علمنا وإسلام كتوكانا نها ونوتوا فيسا وقد أصاب العلم والمسلمين من القصاص والوعاظ شر عظيم وبلاء جسيم. imeipata ilmu na kuwapata waislamu kutokana na hao wanaotoa visa na watoa wadhi sana, imewapata shari kubwa na balaa kubwa. walidhalika ishtarata alulama fi alqas shurutan, kwa hiyo maulama wamewaekea au wamemwekea mwenye kutoa visa masharti mengi. Kuna siku moja ni katika gari, yule bwana aliponiona nimekaa mbele akaweka CD, yule driver akaweka CD ya wadhi. Aya, akaendelea yule mtoaji wadhi akasema kuna sahabi mmoja wa mtume ilikuwa hasali, ilikuwa hasali au ilikuwa hawafanyii, anachukia wazazi wake, anawaudhi wazazi hawafanyii mawake. Basi mpaka wakati wa sakaratil mauti, wakati ya maradhi yake ataka kufa, akenda akaulizwa mtume, akaambiwa mbona yule katika hali mbaya, akasema yule ilikuwa hawatii wazazi wake, yule mfuateni umwaite wazazi wake ili awatii au awaangukie pale, hali yake itakuwa nzuri. Urongo mtupu. Niambia izime hii CD yako, wacha usitie chochote sasa hivi. Huyu asema urongo nyinyi mumtie, usintilie CD hiyo, wacha. Akaondoa naambia haweka Qur'ani, akaweka Qur'ani. Urongo tu. Sahabi gani ilikuwa aswali? Subhanallah. Ilikuwa ni tariku sala huyo. Sahabi tariku sala, tena asema kwa nguvu. Mtaje basi jina. Hakuna jina analolitaja. Naambia huyu akimtaja jina huyu atakwendaona siku ya kiyama na huyo sahabi atakayemtaja. Mbona hataji jina? Asema sahabi tu alikuwa ni tariku sala. Yupi? Ushaona urongo huo? Idhan bala kubwa la ilmu na waislamu linatokana na hawa kusas. Wadhalika walidhalika ishtarata alulamau fil qasi shurutan, ndio maana maulama wamemwekea huyu mwenye kutoa visa masharti mengi. Dhakara as-Suyuti rahimahullah, ameyataja as-Suyuti rahimahullah fi qawlihi wala yambaghi an yakussa ala nasi illa al-alimu al-mutqinu fununa al-ilmi al-hafidhu lihadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Haitakikani kuwazungumzia watu visa isipokuwa mwana wa chuoni, tena al-mutqin, mwenye kufanya uzuri katika fani za ilmu, mwenye kuhifadhi hadithi za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-arifu bisahihihi wa saqimihi, mwenye kujua hadithi sahihi na hadithi dhaif, wa musnadihi wa maktuihi, mwenye kujua hadithi musnad na hadithi maktu', wa mu'dhalihi na hadithi mu'dhal, al-alimu bitawarikhi wa siyari salaf, mwanachuoni mwenye kujua tarikh historia na sera za salaf as-salih, al-hafidhu li akhbari zuhadi, mwanachuoni mwenye kuhifadhi habari za wale zuhadi wenye kuupa mgongo dunia, alfaqihu fi dini Allah, mwenye fiqhi katika dini ya Allah, alalimu bil arabia wal lugha, mwenye kujua Kiarabu na lugha hii ya Kiarabu. Haya ni masharti ya huyo anayeweza anayetakiwa atoe visa, ajue haya yote. Sasa hawa wanaotoa visa wanayo hawa kina Athman Maalim, wanayo haya au ajitolea visa tu kila siku? ومدار ذلك كله على تقوى الله, مزunguko hayo yote iwe juu ya takwa ya Allah, anamcha Allah, wa an yukhrija min qalbihi at-tama'a fi amwali an-nas, na atoe katika moyo wake tamaa ya kutafuta mali za watu, aondoe tamaa ya mali za watu, si kwa sababu alipwa yeye kwa hiyo ndio atoa visa tu vya urongo na kuchekesha watu. وهذه الشروط التي اشترطوها في القاصي الذي يحكي أيام الناس وأخبار الماضين تدل على خطورة القصي وعمق أثره في نفوس سامعيه ومتلقيه. مشتي هايا وليو يويكا وهو يمتوى جفيسا ambaye anazungumza siku za watu na yani neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, habari za waliopita. Hii inafahamisha masharti haya hatari za kutoa visa, wa umqi atharihi fi nufusi samihi wa mutalaki, na athari yake ya ndani katika nafsi za mwenye kumsikiliza na mwenye kumpokea huyo mtoaji visa. Athari zake ni mbaya, athari zake ni mbaya ni hivyo kwamba CD zile zinaenea, watu wanasikiliza kisa kile cha urongo, madhambi yale yote yanamrudia huyo anayetoa visa. والقصاص والوعاذ المعاصرون بعيدون عن منهاج النبوة. Watoaji visa na watoa wadhi wa hao wa sasa wako mbali na njia hii ya utume. والقصاص والوعاذ المعاصرون, watoaji visa na hao wanatoa wadhi hao wa sasa wako mbali na njia hii ya utume. يحرفون سامعيهم عن العلم النافع ila umurin tadhurruhum fil ghalibi wala tanfauhum, wanawapotosha wale wenye kuwasikiliza na ilmu yenye manufaa, kuwapeleka kwenye mambo ambayo yanawadhuru, fil ghalib mara nyingi yanawadhuru, wala tanfauhum hawa yani mambo hayo hayawanufaishi. Wa aktharuhum hizbiyun, wengi wao ni hizbiyun, yatawassaluna bil qasasi wal wa'dhi ila agharadhi mubayyata wa ahdafin khafiyya. Wengi wao ni hizbiyun, wao wanajikurubisha kwa hizi visa visa na wadhi kwenye malengo, malengo butu, malengo ambayo si ya kidini. Wa ahdafin khafiyya, na yale malengo yenye kujificha, ndio hao wanaotoa visa hivyo. Kina Salim Musabbah, kuna mmoja aitwa Salim Musabbah Mtanzania, yote Salim Musabbah ndio huyo anayetoa visa hivi vya matusi. Yuko msikitini juu ya meza, eti anafundisha, sijafundisha tafsiri, visa hivyo vya urongo vya mawazo, mawazo hayo anatoa mbele ya Waislamu, wala kusoma bwana. Huyo alikwenda jamii ya Islamia akashindwa na masomo thanawi, akawacha kusoma akarudi Tanzania. Huyu leo amekuwa ni shekhe, yuambiwa atoa waadhi na nini na kufundisha watu, urongo mtupu. قال وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم. وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم. Imejificha kwa watu wengi daraja ya hawa maulama katika ilmu. Fahasibu daraja ya hawa, imejificha daraja ya hawa wanaotoa visa na wanaotoa wadhi sana, imejificha daraja yao katika ilmu kwa watu wengi. Fahasibuhum ulamaa, wakawadhania hao watoaji visa ni maulama. Wataallaqat bihim anfusu akthari alawam, wakafungamana nao nafsi za wengi katika awamu, watu wasiosoma. Wasaru mihnatan laysa laha min duni llahi kashifa, wakawa ni mtihani ambao hakuna asiyekuwa Allah mwenye kuondosha mtihani huo. وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح, wamewapotosha watu na elimu yenye manufaa na amali njema, wa tilawati alquran, wamewapotosha watu na kusoma Quran, wa dhikri na kumtaja Allah, bima tasallatu bihi alayhim ana al-layli wa atrafa an-nahar, kwa vile walivyowasaliti katika nyakati za usiku na nyakati za mchana. Walam yuallimuhum tauhidan wala fiqhan wala sunnatan wala tafsiran wala lugha, hawaja wafundisha watu tauhid wala fiqh wala sunna wala tafsir wala lugha, wallahu almusta'an. Ndio hao mahizbi yao kina Salim Musabbah, eti naye ashiriki katika mijadala ya maulidi na yeye kwa upande wa sunna, hajui lolote katika sunna. ومن منهاج النبوة اتباع العلماء, katika njia hii ya utuma, utume ni kuwafuata maulama, waliqbalu ala alilm alshar'i almuassas ala alkitab wassunna, na kuielekea elimu ya kisheria yenye kuasisiwa juu ya kitabu na sunna, بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان نوالي وفواتيها وقويمة هنا كتنجية يوتوم اتباع العلماء وفواتها مع علماء والإقبال على العلم الشرعي نكويلكيا كويلكيا إلموية كشريا إليو أسسيو على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هي نجيو علم هي نجيو علم ambayo kila muislamu anatakiwa aitafute ilmu iliyojengewa kwa kitabu na sunna kwa ufahamu wa hawa masahaba na walio wafuatia hao masahaba kwa wema wa amma tibau alwu'adhi wa ashabi alraqaik ama kuwafuata hao wanaotoa waadhi sana na watu hao wa raqaik wa kulainisha nyoyo za watu alladhina yahimuna fi kulli wadin ambao wanaingia katika kila jangwa ولا يحملون الناس على منهاج نبوة هوفpeleki watu juu ya njia hii ya utume wala yubayinun lahumul qasd al ahmada wala hawabainishi watu makusudio mazuri yanayosifiwa fahadha kulluhu khabatun wa ramyun fi amaya yutihani khabat yani kwenda ovyo yutihani kwenda ovyo waramyun fi amaya na kuwatupa watu katika batil wasairun fi ama na nikwenda katika upofu wa hadha la yazidu al-ummata illa inhirafan am minhaji an-nubuwa kama huwa waqi'un jambo hili haliuzidishi umma isipokuwa kupotoka na kuacha njia hii ya utume kama ilivyo sasa hivi قال وهؤلاء جميعا لم يصدقوا الأمة فيما ينبغي أن يصدقوها فيه نهوا وطي هوا هواجه فنيو كل أمة ذيل إن فتككان وفنيو أمة ولم يؤد الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بأعناقهم هواجه تكليز أمانة ambayo Allah mola wa viumbe vyote ameifunga amana hiyo katika shingo zao lamma mallakahum wa aatahumul qudrata ala albayani walqaul alipowamilikisha na kuwapa uwezo wa kubainisha na uwezo wa kusema falam yubayinu hawajabainisha walam yaakhudhu biminhaji nubuwa hawajashikamana na njia hii ya utume wa minhaji nubuwa يرتكز على الركيزة العظمى وهي توحيد الله رب العالمين جهي يوتومي يرتكز إنتليو مهم نغوزو كبوة وهي توحيد الله رب العالمين نهيو ركيزة أبين نغوزو كبوة إنتليو مهم جهي يوتومي لتوحيد الله رب العالمين كم بكش الله مولا وفيوم بوت فلم يبينوا للناس توحيد الله حواجه وبينشيا watu توحيد يا الله ولم يعذروهم من الشرك بالله رب العالمين حواجه وتحذرشا watu na kumfanyia ushirikina Allah mola wa viumbe vyote batinan wa dhahiran ndani na nje wa inma tarakul jamaahira ghafiyatan fima hiya fi isipokuwa wamewacha kundi la watu yani ghafiyatan fi ma hiya fihi min mukhalafatin tuqi'u an-nasa fi ash-shirk wamewacha kundi la watu ni wenye kuzama katika ile hali walionayo ambayo ni mukhalafat mikhalafa mingi ambayo inawaingiza watu katika ushirikina hawakuwasafisha hawakuwasafisha na hii mukhalafat taraku aljamaahira ghafiya wamezama katika uchafu bila kuwasafisha na uchafu walionao ambao ni mukhalafat mikhalafa mingi tuqi'u an-nasa fi ash-shirki inayowaingiza watu katika ushirikina watukhriju wa qad tukhriju al-kathirina min al-milla qawlan wahidan na huenda likawatoa wengi katika dini qawlan wahidan neno moja kwa watu wanatakiwa wafundishwe tauhid wafundishwe aqida wafundishwe manhaj waislamu wana haja kubwa ya kufundishwa mambo haya hawana haja na visa hivyo vya urongo قال ولم يبينوا للناس أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هواجا وبينشيا watu misingi ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya dagdagatun farigha lilawatif isipokuwa ni harakati tu harakati tu ndio dagdaga farigha zisio na maana yoyote lilawatif kwa ajili ya kuchukua nyoyo za watu ولا يأتي منها بعد ذلك شيء ولا هيلزلتي حركتي هزو هزلتي منفعي يوت بل إن الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين بل والي ونوشكمان الدين يا الله مولا فيهم بيوتي ظاهرا حليك وظاهر على غير صراط وسنة وسبيل وسيقوى جوينجيه لينيوك يا الله نوسيقوى جوي سنة نسبيل yanharifuna wanapotoka wayazdadu inhirafuhum ba'du na kunazidi kupotoka kwake baada ya hayo wala yataatta minhum khair wala haiwezekani kwao khair yoyote wayasiru aktharuhum harban ala dinillahi rabbil alamin alafu hatimaye wanakuwa wengi wao ni vita wanaipiga vita dini ya Allah mola wa viumbe vyote wa hadha waqi'un la yunkaru jambo hili lipo halikanushi halikanushi halipingwi mahizbi wengi sasa hivi ni harbun ala da'wa salafia halafu wanajiita ni watu wa sunna wao ndio wanaipiga vita wakubwa wanaopiga vita da'wa ni wao mahizbi yani ni afadhali makhurafi wanaopiga maulidi kuliko hawa mahizbi wanakuwa ni harbun adhimun ala da'wa salafia alhaq hawa mahizbi ni vita vikubwa kwao kwa da'wa hii kwa nini watu waelekezwa uislamu ulio sawa uislamu uliokuja nao mtume akawafundisha masawa kwa nini watu walinganiwa na da'wa hii hii ni vita vya kupiga uislamu hivi hii da'wa ya haki ya sahihi ndio wao wanaipiga vita na kuitia maneno machafu da'wa jadida salafia jadida ni vita vikubwa mahizbi ndio walioleta vita hivi ha makhurafi wanapiga maulidi wala hawana vita hivyo lakini hawa na ndio maana Sheikh Rabi hafidhahullah asema hawa ni wabaya kuliko makhurafi hawa mahizbi kwa sababu wana vita ya dawa hii kwa nini watu wanafanya dawa hii ushaona vita vyao hivi kwa nini salafiyin wanafanya dawa hii kuwalingania watu kwenye uislamu sahihi ambao mtume aliwafundisha masahaba masahaba wakawafundisha tabi'in tabi'in wafundisha atba'u tabi'in mpaka ukafikia kwa nini watu wanafanya dawa hii shona ubaya wanaofanya katika dawa hii ya haki kwa ni jambo la ajabu badala ya kuwafundisha watu tauhid na kuwafundisha watu aqida sahiha na manhaji hii sahihi imekuwa kwao ni vita manhaji hii ya mtume na masahaba wake هدانا الله وإياهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين